أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك. فأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واقعا موسى عليه السلام چې ساحران داغه د مناظرې مقابله د پر راغلی وو هغه بیان شو. موسی علیه السلام داغه معجزه غالب کړه الله داغه په سحر باندې او مخکې تیر شي ولا يفلح الساحر حيث اتى. جادوګر چرته هم چې د پیغمبر مقابله کې راشي چیرې ناکامیږي. دغه وخت یې هغه سحر شي وو نو چونکه منیبین خلقو نو الله او ته هدایت نصیب کول کی السحره ساجدین الله ته په سجده پریوتو او آمنا برب العالمین رب موسی او هارون. موږ ایمان راوړل پر رب د مخلوقات چې رب د موسی او رب د هارون علیه السلام دی. دی وخت کې فرعون پوښ چې ما کوم مقابله لراوستي او غی ایمان تراله نو د عام خلکو باندې خوب بد اثر پریوځي غی وټول زمانه لاړ شي او ایمان بروړي نو څنګه دباو گئی. قال هو فرعون آمنتم له تاسو ایمان راوړل په دوه خبرو ممنل د قبل ان اذن لكم مخکې د دینا چې اجازه نکړوي تاسو ته ما سره یو مشورې نه کوي زمانه اجازه ناخله ایمان راوړل اوس پوښوم ویخه انه لکبیرکم الذی علمکم السحر یقینا دا خو تاسو هغه مشر دی چې تاسو ته جادو خوللې ما ته خو پته نه وه تاسو ردی موسی علیه السلام شاګردان پاتې شوي او ټول جادوم د دنه زده کړی دی او تاسو مخکې مشوره وکړه. موسی علیه السلام هغې ته دعوت ورکړه که نه مخکې تیر شو چې زه ګورې د الله له طرف نه رالېږلې شوی نبی یمه او ما سره معجزه ده جادو مادو نشته. نو هغې یو خبره ده کپړه شوی نو ګورې نو هغې وایي چې که کورنۍ کې یو بل سره مصلاح وکړه چې که مونږ بیله مونږ به ایمان نه وړو مونږ ته پته ولګي چې دا پیغمبر دی زمونږ مقابله کې چې راځي او کامیابیږي خو پته ولګي جادوګر نه دی مونږ غټ جادوګر یو. بهر صورت هغې ایمان ته رالو فرعون چل جوړ کړه اوسه وایي ستاسو خیال و چې دی یو بل سره یو ځای شو دا د دې شاګردان دي دی یو بل سره صلاح کړې وه چې کله مونږ مناظره کوو نو ته پکې راته ځان پړکې چې ته ځان پړکې که نه نو مونږ په دې باندې حاوی شو چې حاوی شو د عمل په دې ټول قبضه کړو چې ستاسو نه د عمل قبضه کول غواړي او اقتدار خپلو لاسو ته راوستل غواړي دا هغه چالاکي وه دده او دا همیشه د پاره باطل پرست د فرعون نه چل زده کوي نو دا کار کوي. اوس هم چې کوم ځای کې مناظره وشي د حق پرست او باطل پرست که نه نن سبا خو کار آسان شوی دی هغه په ټیپ کې هم شي ټیپ ریکارډر پخوانی شي او اوس خو موبایلو کې را شي ویډیو کې را شي خو بیا هم دي چې ارزیز پرې جوړ نه شي که نه اداره دي خپل سړی دی اداره دي خپل کس خو یو بل سره صلاح وکړه که نه نو ده به ځان راته پړکې نو هغه ته ځان پړک دا اوس د لنډو ورځو کې هم چې کومې مناظرې شوي دي نو پای کې اخري خبره د دې خلکو دای ښه دا د فرعون خبره وه چې هغه اوس پوه شوم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر یقینا دا موسی ستاسو هغه مشر دی چې تاسو ته سحر ښودلی دی نو فلسوف تعلمون نو زر به چې پوه به شئ اغی ته اوس بدن پوسټ کې وباسم ها تاسو مشورې کوي زماده عوام او زماده حکومت خلاف لو قطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف خامخا ضرور پری بکم لاسون استاسو اخپی استاسو عدل بدل خیلاس گس اخپا یا گس لاس خیخپا عدل بدل لی دوئی اولا اصولی بننکو مجمعین او خامخا ضرور پسولی بکم تاسو ٹول سوال دلتا داو مخیم ما تاسو دویلو چی موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دوار اشتا او فرعون غیت غگ نکی او دیبانی دباو غردی کنا چه ستاسو بزر لاس اخفی پری کم اداب کم اداب کم ولی قرآن کریم میلی اولای سیلون ایلی کم اغیبان دور رو پروتو فرعون دا غب کابینه چه دیر یرنه موسیٰ علیہ السلام و علیہ السلام تا قتلم نا چه مونگو تا قتلی نیلی و دلتا که خراب شوی نیو کنا رو پی پروتو زک اغیت غگ نکی او پا دید باو غردی خوا چه لو صلی بنکم اجمعی اداوی رنبی سولی و کنا دویلی و لأصلبنکم فی جذوع النخل دبکا جرو پتنو کے بم پسولے کم جرون بیس سولے دنیا کے فرعون رائج کرے وکر بیا چا احویلی و دلتا لکا حافظ ابن کسیر را نقل کردی دی چی دیئے شہیدان کرو او چاوی نا نیدی شہیدان کردی اغیر دا سی بشو پاغ دورا روب را گلے و چانگا بنگیش و روب را غیر دربار نو وطل او ادازہ کچھ قرآن کریم ویلیو موسیٰ علیہ السلام تا چلا یسلون الیکم انتما ومن اتباکم الغالبون دا فرعونیان تاسو ته هیڅ ضرر نشي درکولی تاسو او تاسو چې څومره تابعدار دي غالب به نو چې هغه غالب ونه وي څنګه هغه بیا مغلوب شو چې هغه قتل کړو والله عالم دواړه قول د مفسرین شتا په دې مقام کې دغه سحره او چې کله نوی ایمان تر اغلی د هغه جلادت وګوره چې څومره بهادر شو ایمان په سړي کې بهادری پیدا کړي نو قالوا لا ضير دی فرعون ته وی لا ضیر اس پروا نشتا هیڅ تکلیف نشتا موږ ته تکلیف نشتا ښه کته موږ وژنې پروا نه ساتو لا ضیر هلته تیر شي وته فق زه مان تا قال ز قاضی سے بلاس اخلاص دی ته چې سکه کوا لاس دې آزاد دی دا وګور هغه خلق دې کنه چې لا ایمان ته نور اغلی نو دا اجر پتمو وی عین لنا لا اجرا ان کنا نحن الغالبین خو ایمان په سړی کې دوره بادری پیدا کی کنه چې دا شجاعت راغی لا ضایر هیڅ پروا نشته انا الی ربنا منقلبون یقینا موږ خپل رب ته واپس کیدونکي یو انا نطمع یقینا موږ تمه لرو ان یغفر لنا ربنا خطایانا چې بخنه به وکړي موږ ته رب زموږ د ګناهونو زموږه ان کنا اول المؤمنین د دې وجنا چې موږ اول مؤمنان یو ستا په قوم کې ړومبي ایمان ته موږ رالو دا یو قبطیانو د دې وجنه به الله مونږ بخي چې ړومبی مونږ ایمان درالو تاسو لانه یې راغلي ان کنا لی ان کنا دی اصل کې لام اجلی کلام کې مقدری او دا سبب دی اصل کې ان کنا بی سبب ان بادرنا قومنا من القبط الى الایمان حافظ ابن کثیر په دې وجه چې مونږ ګړندېوالیو کو د خپل قوم نه چې قبطیان دی ایمان راوړو تا مونږ ړومبی ایمان تر فقط لهم فرعون جميعا كلهم قتلهم فرعون كلهم فرعون طول وجلوي او دویم قول داو چې نه دی وجلی والا قول شته خو بار صورت دا د غیغه شجاعت او بادری دا او دا ذکر کوي دی د فارم چې و داعی و د ایمان دعوت ورکون کیا د قران دعوت ورکون کیا تاکہ امدا سے جلادت پکار دے تاکہ امدا سے شجاعت پکار دے چې پروا د باطلونو ساتي کمری بکی چې دا وای چې لا دویر زه کامیاب شوم لکه څنګه چې صحابه شانو په غشیو لګیدو را پریوتو د مرګ او د ځن کدن وخت دی او قسم خوري فزت و رب الکعبه پر رب د کعبه مې د قسم چې کامیاب شوم دا هو کامیابی دی وی ان نتمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا کته مونږ شهیدان کې نو مونږ تم کو چې بخنه بو کې مونږ ته رب زمونږ د ګناهونو زمونږه ان کنا اول المؤمنین د دې وجنا چې مون اول مؤمنان یو په دې زمانه کې هغه زمانه کې کولمبي ایمان والاږي وکنه او بیا خصوصا د قبطی قوم نه او بل ځای کې راځي چې وته وي وی الله به مونږ ته دا ګناوم وبخي چې مونږ د پیغمبر مقابله لرا له استاد وجه د فرعون د وجه او بل دا چې تا مونږ مجبور کړیو په دې جادو ځکه وی فرعون په خپل علاقه کې زی په مدرسې د جادو چالو کړی وي چې پایګو د جادوګر تعلیم ورکول شو ما اکرهتنا علیه من السحر دغه تاسو ته دیږي په هغه او واو حینا الی موسی خبر وګدښوا فرعون ایمان تنرازی مقابله مناظره مشوي حق حق کارا شو موسی علی السلام دغه وخت بیا خیریم کړوي چې الله ربنا تمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الالم وحر علی چې ستا د دعا غټه مدت پوره شو اوس اجابت راتلو واره دي تاسو خو الله دعا قبول کړي او خدای او مالکی سلویس کال پس هغه اثر ښکار شوګه دا موجه د ما دعا نه قبليږي دعا قبول شوه د په تلګي مزرونه وا سلویس کال پس اثر راغی او وحینا الی موسی او وحی وکړم موسی علی السلام ته ان اثر به عبادی دا چې د شپې بوزا بندگان زم ما د شپې شپې بوزا اسراوی د شپې بلودا او د شپې تل د نیکو خلقو کار دی بل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سکړی دی چې صحابه سره دی د شپې تک کړل دی او بیا یو ځای کې پړاو کړل دی د آرام لپاره اخر د شپه کې لګټم پادشه د آرام لپاره ملست ان اسر به عبادی دا کده شپې وی د ازمکه راټولېږي د شپې په دې مزل کې الله برکات کوي ان اسر به عبادی د شپې بوزا بندگان زما انکم متبعون یقیناً تاسو پسې بعد درتلل کې دی شي تاسو چې اوځې نو پیراونیان به درپسې شي او واقعي داسې وشوه د موسی علیه السلام قوم یو توریه وکړه زنانه د فرعونیانو د زنانو نه کالي راواغسته چې زمونږ خادی ده هغې لځو خادي ده دا زنانه په دې خادو مادو کې د یو بل نه کالي راوالي مستعار نو مستعار راواغسته چې بیا به یې دله درکړو پلانې ماله امیل راکړه او ته ماله جونکې راکړه او ته راله دا راکړه ته راله بنګړي راکړه خپل هغې ورکړو چې ورکړو نو د هغې ذهن کې خدا و چې د دې څه خادي ده او مېز کې دې خادي دغه آزادۍ ته وی کنه چې د فرعون نه سړی آزاد شو خو خادي شو نو هغې پوه شو پی نو فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ولېږل فرعون په خارونو کې راجمع کوونکي د فوجیانو دې په دې کسان فوج داغو سدلته کې راجمن ته ساغ زیر غټول راټول کړه او قران کریم بل دې کې ویلو فاتبعوهم مشرقین ورپسې شو د نور خاطو وخت یو خدا چې داسې خلق اکثر د وخت پازینه دې چې پازینو مرخیږي بیا ورسیروي غابان مال پاتې کنه نو فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ولېګل فرعون په خارونو کې راجمع کوونکي د لخرو او هغې ته تقریر شروع کړو د دې لپاره چې د فوج او زماره د سپایانو د کسانو مورال اوچت شي ښه نو دی خو د هغې جرنیل دی که نه ورته وي انهؤلاء لشرذمۃ قلیلون یقینا دا بني اسرائیل دا د موسی علیه السلام قومو خامخا یو ډله دا ډېره لږه لږ کسان دي مړه څه حیثیتي نشته دا د هغې مورال اوچت دی یعنی بني اسرائیل الله ډېر پیدا کړی وو دی وی لږ غونته دي ادام کېدی شي کبیر کی امام راضی ہوئے جوز این یراد بالقلت الذلہ لا قلت العدد دام کی دیشی شید قلت نا مراد ذلت و آغستی شی کم والد عدد نا فمرس سامان و اسلی مسلی سو اس رشتا نا لشرزمت قلیلون دی سرس دی خوزی چڑو کے مڑو کے بھئی غیت ایم لچرلو لاس کے جولی او اینہم لنا لغائزون او یقینا دی منگ لخامخا غسک ان کی دی منگ غسک لزاندہ اے غازونا بخروجهم من غیر اذن قرطبی مونږه غوسه کړی ګوري اجازه ته نه دی تاسو زمون غلامان دی تاسو تللی دي لا دینهم لنا لغایزو او اینا لجميع حاضرون او یقینا مون خامخا طول چیون وصلوا ولا خلقوا هو اصل بن خلق او غیر سری مون سره وصلی دي حاضرون حاضرون معنا حاضر وی تام مصلاح تا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه خو پورا وصلوا ولا خلقوا ارسرا سرشتا غشی لندی توری خنجری یا دویم مانا حاضر وی اغا سڑی تا چه اغا بیداری حاضر یره کون کی نو بیدار دی او ویخ چو تا منگوی و یقینا منگ طول ویخ خلاقی و بیدار و دماغ والی وی نا اللہ وی دا داغی دا پارا سبب شو چه منگ دا اغا دین رو باسل ای پا بنی سرلو پس رو وطل نفا اخرجناهم من جنات و عیون رایستل منگ دا باغنو دا چنونام کافر دی د مسلمانانو په ملک راغلو ناغي خوئی چې موږ مسلمانان دلکو او مینس کې پخپله پکې اونخلی چې اونخلی نه بیا واپس نشي هغه ځکه مردار شي اخرجنا هم من جنات و عيون دا پار دور کیږي ها تا په دې نزدې دور کې مداشتا وګوره مثالونه کوم کافر چې غي د مسلمانانو په ملکونو راغلي دي کنه دا صلیبیان اوس الله چې خلولې نو پیدا وته اخرجناهم من جنات و عيون راويستل موږ د باغونو د چینونو او کنوز نو د خزانو او مقام کریم او د زینو د عزتنا کذالک دغه سیمو کړو الله وي دغه سیمو سره وکړو فعلنا کذالک یا لا کذالک کی اشاره دغه شانتکار مونږ کوه همیشه کافر سره کافر اغیزان د ډیر بیدارو دماغو والا او ډیر وسلو والا وي او خپل مقابله کې ایمان والا مسلمانان ډیر کمزوري ګڼي چې دې سره هیڅ هم نشتا ټیکنالوژي کې ډیر رستو دي خو چې کله د خپل وطن نور بس روزي نو بیا الله نه واپس کوي اخوا کوشش بیا کوي چې پشاشم خو پشاګیږي دا چل وسره وي کوم کذالک او اورثناها بنی اسرائیل او پات کل هغه مونږه بنی اسرائیل دا سامانونه مسلمانانو د پاتې شي غیب مزه کوي اورثناها بنی اسرائیل هر دور کې داسې کیږي ها هغه په دې نیت راغلی چې دا به زمونږ ځای شي زمونږ ګړ به شي او مینس کې بیا د وتو بنول نه وردی او چې وځي نو چې ځان سره راوړي ناغم پاتې شي دینه اورثناها بنی اسرائیل الله وی بنی اسرائیل ته په میراث کې پاتې کړل کېږي دا چې حلال مال لکه د پلار راځي د پاتې شي ها غنیمت خو ډېر حلال دی دنیا کې اغه مال چې د کافر نه واخلې کنه دا د مور په دې خالص نو ورثناها بنی اسرائیل لکه میراث کې چې تا د پاتې شي او پاتې کړل اغه مون بنی اسرائیل او تا فات باوهم مشرقین وګراغه ټکی راغې نو روان شو غي پسې په وخت نور خاطه کې کسان راج مقول نا وخت او پیاچې کړه نور خاطه نو دی ور پسې روان شو نه یې غریبانان خو پیاده و داسې روانو زنانه دی وسره بچی دی وسره فلما ترى الجمعان كلا جولد دوالو دلو يوبل مردي د شان ورسيدو او غي دا غاليو قتل ندي شاتو او دا د درياب غاله دا بحر قلزم دا یې خواله رسیدلی دي کنه نو قال اصحاب موسى وي مرګرو د موسى عليه السلام انا لمدركون يقينا من قلان نکړي شو ما مونږ په سره ورسیدل کسان دا دي فرعون دا غفوجان نو قال موسی علیہ السلام ته کلا کلا خاطر جمع ساته چری نشی کېده ما سره رب وعده کړی دا چې تاسو له بخلاصې درکوم او دیبا کبا کوم او بربادوم به نو کلا چری هم نشی کېده انما یا ربی سیهدین یقینا ما سره زما رب دې خامخا ما ته لار جوړی هغه ولا د دې دریاب کې لار جوړی بیا سره د دینا چې آسوا د موسی علیه السلام کې معجزانه کمالات الله یې خري خو بیا هم هغه هر گزار کې او په هر معجزه کې هر ځل کې الله ته محتاج دی فاو هینا موسی علیه السلام ته موږ وحی راولېږلا فاو هینا الی موسی نو وحی راولېږلا موږ موسی علیه السلام ته ان اضرب بعصاک البحر جوه په امتا خپل دریاب گزار را بغاو دریاب لا نو چې څنګه هغه دریاب لا گزار را بغاو نو فن فلقا نو چود دریاب فکان کل فرق نو شو هر ټوکړه داغه کتو دل عظیم پشانت د غونډه غتی د دریاب او بزه په دې ودری دی او برابر لار پکې جوړ شو خو چې لار ایو قابل خو بو لار دی په دې الله جم کړي په دې اور کړي کړه اور غر چولې دي او په منځ کې لارې جوړې شو دي خو په آرام وته فکان کل فرق کتو دل عظیم صدا کله کله کیږي زمانه سن ير د جکم سن دی او پاکستان کې د انډیا هغه مشهور دریاب دریای کاویری چې وته وی غالبا چې دا میسور وغیرہ په دې غاړه راغلي ځکه زموږ ملک کې چې کوم دریابونه دي راوی دی که جهلم دی او که چناب دی دا غزین راغلي دي نو خلقو قتل بالکل رڼا روزوا او کم از کم د یو منټ د پاره د دریابو بغایب شو بالکل وبنوي زه وښه کسانو قتل دا غخکاری بالکل امن نیم چې تیر شو ناغه پس ورو ورو چې دې نه بیا ډک شو پته نه لګی چې کوم خو الله بوتلې رہی څنګه ظاهر شته دنیا کې دا نه چې خلک و چې دا څنګه وشو دا معجزات چې نه مونږ کنه ناغي بیا لګی چې دا څنګه وشو وې دې کې بس تعویل کې الله خو په دریا به گزار کړي لې اجه په دریا به گزارو کو ناغه و چې ودو نو هر فرقه هر ټوکړه د لوی غر په شان جوړ شو نو بیا په کې بے ځای تعویلات ولې کې هغه کسان چې د معجزاتو منکر دي چیرہ بے آسواکا نموراد وی خپل جماعت تے چیو وہاں پا دے خپل جماعت بارے دریاب پا دریاب اور تیر دا نوے بیزا ہے مانے کے آسواکو بار بار تیر شو چی دا موسیٰ علیہ السلام اغامسا دا نو چې کله بار بار دی او ټکی او معنا تیر شي ته بګر ځانه بل معنا کې او غم ډیر لري په لغت کې دا کوم تفسیر دی بل دا وایو چې را تفسیر استاد محمد رسول الله نه نقل لې چې صحابو نه نقل لې ائمه مجتهدین چې کوم مشهور د دین امامان دي نه دي نقل نو ولې د الله کتاب کې تحریف کې نعم ساده او دریاب له گزار ورکو بل انفلاقا دریاب او شودل تو بیا تاویل کې نو پاکان کل فرقن کې او بیا تاویل کې نو کت تو دی لازم کې او بیا تاویل کې نو تش تاویلات په قران کې شروع کې د الله کتاب په پاده نشي استاد خپل وینا بشي صرف تحریف بشي ټول نه دریاب باندې گزار شوه دی دریاب الله ټوکړي ټوکړي کو اره ټوکړه په وې ودري دا توبو ادا چې شو لکه غر چی ولاړي نواز لفنا سمل آخرین اور ان ذکر مون التا دانور خلقو اغیم را نزدی شو دی درو رسیدو او دی په دریاب ورګړ شو تر دی چې دی دریاب نه نیمه لور رسیدل او غی خواله لور رسیدل وان جنا موسی او مما او اجمعین او خلاصې ورکوم موسی علی السلام تاغه چاته چې دا غسر او ټولو دا ثم اغرقنا الاخرين بیا لاوکل المنغا نور دلته بیا د مفسرینو کې سیر قران کریم به مقصد کسې نه ذکر کړي او نه توالت په پدا چې زینو کې بلکې دلته مقصد هغه ذکر کیږي قران کریم زې په مقصد ذکر کړي دا خبره نه ذکر کړي مفسرینو ذکر کړي د شکر آیاتو کې چې فرعون زر خپل دغونی وخه او یې دې را پیراله چې دا څه چلو شو دریاب کې خوږي پوری وته چا خوې حامان وسره غوته ورځ په هغه ته ګوري نه ځان ترکو اوی بده کی جبرئیل علیہ السلام راغه هغه سره اس پوا او فرعون په اس باندې سورو نو دا اس پا په دې اس پسې دا اس په دې اس په پسې ودانګل په چا غو دانګل هغه نور ویږي کنه زمو مشره واه سره غیم را شروع شو او چې څنګه دریاب منځ لرو رسیدو او په یو ځای شو ثم اخرق الاخرین بیا لا وکړل مونږه غنور ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا عبرت دی الله وی دا عبرت لپاره ذکر کو دا کسی نه دی ښا کتاب سره خوان دلې انا اول نه لاله الله کتاب دی په دې کې مقصدی خبره ذکر کړي مقصدی خبره سوا هغه دا و چې وګوره موسی عليه السلام او داغه قوم ډیر زمانه تکلیفونه برداشت کړو د فرعون د طرف نه سختې دي تر دې چې موسی عليه السلام دعاګانې کړې د الله نه او بیا ډیر زمانه پس الله هغه خپل مهنت کې یا خپل ابتلا کې کامیاب لخوا امتحان کې پاس شو که پاس شو الله غیله نجات ورکړه دنیا نعمتونه ولا په دنیا کې مو ورکړه او هغه نور تباہ او برباد کړه نو دغه شان حال به دا غچای چې هغه په حق باندې کلک دی او دعوت کار کوي اگر چې هغه ته ډیر رکاوټ ډیر تکلیفونه دي ډیر مصائب دي اخر کې به الله کامیاب کی اوس زمانہ به دا مهنت کوي کله بنه تورې او په اخر کې به بیا انجام دی چاغه بل در په اړه خېستې او دا غبل لپاره ډېر خطرناک چې کوم مقابل مخالف دی ښه ذکر ان فی ذلک لآیۃ و ما کان اکثر المؤمنین او نو ډېر داغي ایمان وروونکی ډېر پکې بې ایمان او ان ربک له هو العزیز الرحیم او به شک رب ستا خامخا هغه زورور دی مهربان زورور دی دشمنان تبا کړو عزیز علی الاعداء رحیم دی ایمان والے نجات ورکو بل دوستان بچکی اخلاص ہی ہے دا گٹ کی بار بار پدی قصہ کی روڑی کنا واقعات کی او صورت کڑے واقعات ہم دی کنا تو گور دا موسی علیہ السلام واقعہ ذکر شو تفصیلی نور پسی بیا دی ابراہیم علیہ السلام واقعہ رد ویما تے دیو جن دی صورت یو نو مخاص دیتا الجامعہ وی سورۃ الجامعہ جامعہ تو لی ہوئی دا انبیاء کرام واقعات را جمع کڑی دی گل او ہر قصہ کی وگورا نڈیر د فیدی خبرې به مخې تراشي د حکمت خبرې به مخې تراشي لکه دې قصه کې نظر کوا او سوچ پکې کوا بیا به خپل ځان له وباسې د حکمت خبرې خو جلد تدبر وکړه د الله په کتاب کې نتا ته پته ولګي چې بدی اگر چې ډیر ادا لکه د زګونو په شانتي اوچته اوچته کیږي خو اخیری انجام دا غیری چې الله ختم کی او نیکی اگر چې ډیر لګ په نظر کې ښکاری ډیر کمزور ښکاری او دا دې سره د خلکو په نظر کې صحیح حیثیت نه وي لیکن الله غالب کوي ندا واقعا کیو بیا اور پسې د ابراهيم عليه السلام واقعا ذکر کی وتلو عليهم نبا ابراهيم وتلو عليهم نبا ابراهيم او بیان ک پدی واقعا د ابراهيم عليه السلام وګوره اذ قال لابيه کله چې وی خپل پلار ته وقومي او خپل قوم ته ما تعبدون د څه عبادت کوی تاسو ولې غته پته نو چې د څه عبادت دی ما تاسو کې سوال وی د دلیل پس دلیل بندگی کوي تاسو د غیر الله تاسو سره څه دلیل شته چې تاسو دې ته پړ مخې پراته ما تعبدو نو قالو اغي وتوي نعبدو اصنامن مون بندگی کوو د شکلونو د بزرگانو فنصلو لها عاکفین نو همیشه یو اغي داغه تعظیم کوونکی بس مون خو د بزرگانو په شکل باندې دا اصنام جو کلی دي زکا اصنام جمع د سونم ده او سونم دا جوسته چې جوړ شوی د خشب نه مانه د لرګینه یا د سرونه یا د سپینونه یا د اوسپنونه یا د پیتلونه یا د بلې مادینه او دا له یو خاص بزرگ په شکل باندې ښه اصنامن هغه اسه شکل بندګیم نه کوله غره تاسو خیال چې دا هنود چې هندوان چې دې مشهور خدایان دي پنج تن پاکو چې دا برهما دی دا شیواجی دی دا هنومان دی دا اندر دی نو ته سوای چې کنه دا اسی بس مورتیان دي نه دا ردی مشران تیر شوی دي خاص او دا غی شکلونه دي او دی مخه ته یخی او دا غی ډیر لوی تعظیم کوي چړاوی پی چړاوی شالونه پی غړی دا غی د نوم منختی کوي عقوف وی عبادت علی سبیل اللزوم دا معنی سارو ما خام دا غی بندګی کوي عاکفین نو قالا هغی چې کله دا خبر وکړه چې مونږ خو د بزرگانو تعظیم کوو دا خو د هغې شکلونه دي بس مونږ ته د هغې یاد را مخې ته کوي نو قاله ابراهیم علیه السلام ورته وي هل یسمعونکم آیا دې ستاسو خبره اوري اذ تدعونه کله چې تاسو رابلې په حاجتونو کې او ینفعونکم یا څه فایده درکولی شي تاسو ته او یضرون یا څه ټکره دررسولی شي معنی که تاسو ورته چغه وهې نو څه فایده درکولی شي اګه تاسو تعظیم او بندګی نه کوئ نو تاسو باندې کټړول شي او یزرو څه ضرر درکول شي تکلیف ناغي وې اس نه شي کوله او قالو بل وجدنا ابانا دی وی بلکې مون دې مون مشران خپل کذالک يفعلون چې دغه شان دې کول دا خو زور دین دی تر خپل نه کې دین مرستو کېږي زمو حضور امام دې زړې تراوی دي کذالک يفعلون قال ابراهيم عليه السلام وتو افرائیتم ما کنتم تابدون آیا نو خبر یہ پا حال داغ چاچ تاسو داغی بندگی کوئے انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون او تاسو اغا مشران پا خوانی تاسو خبر یہ ردی پا حال دا چاچ بندگی کوئے نو زمائیو خبر اولے زمائیو اعلان چفا انہم ادولی یقیناً دا ٹھول دشمنان دی زمائی اللہ رب العالمین سوا رب دا مخلوقاتنا دشمنان دي زمو خپل نیکان خلق تیر شیو په دنیا کې دي شکلونه جوړی دي څه مطلب دی نه دي به دشمنان چې زما کله دي بندگی حکم په قیامت کې لکه قران کریم چې ویلو واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين نیکان خلق وی قیامت کې چې موږ اوچت کو د دې مشرکانو دشمنان وي او د دې د عبادت څخه انکار کوي چې الله موږ ته پته نشته چې دې سکړي یادې ممانه فإنهم عدو لمن إن عبادتهم عبادة عدو لي دديدا بندگی چې دا نه دا بندگی د دشمن زما دا ول شیطان ته خوشالي کی جاغه زما ازلی دشمن دی کنه سوا د رب مخلوقات نه سوره حمیم احقاف شپږم آیات کې براشي چې دا دي چې وته کم چې غوي کنه نو تر قیامت پورې د دې نشي قبل ول وهم ان دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سوا د رب د مخلوقات نه اوس د رب د مخلوقات صفات وګوره د رب العالمین هلته کې تشریح وای موسی علیه السلام وکړي و چې رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين اوس ابراهيم علیه السلام هم تشریح کوي او صفات د رب ذکر کوي کنه چې رب په صفاتو پیژنې رب العالمین الذي هغه ذات دې خلقني چې زه پیدا کړې ما په هو يهدين نو هغه ماته لار ښيي هغه ماته لار ښيي د دنیا او د آخرت د فائدو ښه هدایت داغه په اختیار کې لبل چا په اختیار کې نشته او الذي هغه ذات هو يطعمني چې هغه مال خوراک راکوي او يسقين او مال اسکاک راکوي خروس کو دا داغه په اختیار کې دي ځکه رب هغه دی او اذا مریضتو کله چې زه ناروغ شم فهو يشفين نو هغه مال صحت راکوي نو هغه مې جوړي والذي هغه ذات یمیتونی چې مړکوي به ما ثم یحیین بیا به مې ژوندی کوي د قیامت پر ورځ باندې والذي هغه ذات اطمع چې زه تمه کوم ان یغفر لی خطیئتی چې وبه بخي ما ته ګناه زما یوم الدین د قیامت پر ورځ کچرته ای ګناه زما دا تعلیق دې مقام کې تنجیز نه دی ځکه انبیا خو معصوم دي کنه نو مطلب دا دی چې جمله را تعلیق پته وردا چې والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی ان کانت لی خطیئه هغه به زما ګناه وبخي کچې ته زما ګناہی او بعض وی اصل کې هغه توریو ته خطیئه ویلی دي توریه خو کړې وی کنه یو توریه دا کړې و چې کله خلکو ته تا دا تکو ستری کړې دي نغه وی کبیرهم هاذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون توریه وکړل دا یا هغه بادشاہ ته وداستا صدا کله چې سارا علیه السلام سره ناغه وی پیدا زما خور ده مانه خور مې زما پشان ده بدین کې کنه پیدا غ توریو ته ویل دي ها بار صورت اگر چې هغه په حقیقت کې خطیئه نه ده خو چون کې د انبیای کرامو شان ډیر اوچت او مشهور هم ده چې حسنات الابرار سیئات المقربین په دې بنیاد باندې وته خطیئه ویل دي ها انور هغه خطیئه ده نه ان یغفر لی خطیئتی رب هب لی حکما رب رب زما هب لی حکما او بخی ما دا پویا مضبوطا پا عمل بانده یا اللہ صرف پویا نغوارم دا سی پویا غوارم چا عمل پی امی زکا سی پویا تا حکم نوی غیتا سی علم وی ادا حکم دیخا یا اللہ رو بخی ما تا کلکی فیصلے اغا پویا چی مضبوطا پا عمل والحقنی بسالحین او یوزے کی ما دا پورا نیکانو سرام انبیاء کرام دا سوال گئی چی اللہ ما دا نیکانو سر یوزے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راضی حافظ ابن کثیر وغیرہ نقل کړو دی مقام کې چې درې ځله دا وې دا سخت بیماری وخت کې اخر کې چې اللهم الرفیق الاعلى یا بالرفیق الاعلى یا الله غوچت مقام کې چې کوم نیکان خلق دماغی سره یوځي کې سمارو حغی سره یوځي کې په دې سوال کې چې الحقنی بالصالحین معنا کله چې زمړ شم الله نو د مرګ نه پس ما دا غنی کو خلق سره یوځي کې دا مطلب نه چې اوس را باندې مرګ راوالي نه الحقنی بعد الموت بالصالحین یا الله د مرګ نه وروسته ما د نیکانو سره یو ځای کی وجعلنی لسان صدق او بخ ما ته ذکر نیک اوچتو فل اخرین پروسته نو خلقو کې چې هغه زما ذکر کین په ما باندې رحمتونه وې زما د پاره دعاګانې کوي لا تر اوسه پوری د دنیا ایمان والو ابراهیم خلیل الله علیه الصلوات والتسلیمات وې لا تر اوسه کنه وجعلنی لسان صدق لسان صدق څه دی ذکرا جمیلا بعدی اذکر به ویقتدا بی فی الخیر دا سی خیستا ذکر زمان رستو چیز پاغی یا دولشم او پا خیر کے خلق زمان اقتدا کئی زمان تابداری کئی دارنگ امام مجاہد وی دا سشے دے لسان صدقن السنا الحسن خیستا سنا گانی دا خلقو چیز آغا بارا کی خیستا سنا کئی چنیک سڑے ہو اللہ تو ته مغفرت نصیب کی او بار بار دعاګانې وته گئی ښا نیکان خلق چې څومره تیر شوی دی دا د الله شان دی چې رچا په خلو باندې لاغې نوم راځي نو کام بیا دی نو وی علیه الصلوات والتسلیمات او که صحابه دی نو رضی الله عنهم که عام ایمان والا نیکان دی وی رحمه الله رحمت الله علیه داغا لسان صدق دی ښا وجعلنی او ګرځې ما من ورثت جنت النعیم د حقدارو د جنت النعیم نه د جنت د نعمتونو نه واغفر لي ابي او بخنو کې پلار زما تا انه كان من الضالين يقينا دې د گمراهانو نه دي دیولي ویلو چې زما پلار وبخي چا وی مقصد دا دی الله ته وته توبه نصیب کې زما پلار ته لاغې به وبخي کنه بغیر د توبې نه خو الله مشرک نه بخي کنه نه الله توبه وته نصیب کې امن عليه بالتوبه يستحق بها مغفرتك عبد الله بن عباس دبانی احسانو کې داسې توبه ته نصیب کې چې داغه پوج استاد مغفرت حقدار شي یستحق بها مغفرتک زم دا چې ابراهيم عليه السلام ته لا دروسه معلوم نه و چې د مشرک د پاره بخنه غوښتل جایز نه دي د دې وجنه تاسو ته تیر شي وي چې وما کان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه ابراهيم عليه السلام چې پلار له معافي غوښتي نو دا اصل کې هغه سره وعده کړی و ځکه چې پلار کله د کور نه شړنه هغه وخت کې وته وي زه به ستا دپاره د الله نه بخنه غواړم خپل پلار ته وي نو دا هغه وعده کړی و انبیا په وعده ډېر ایفا کوونکي نو چې وروسته پته ورته ولګېد انه عدو لله چې دا خو زری دشمن د الله دی دنیا نه به کافر ځي نو تبرع منه بیا دا هغه د مغفرت د سوال نه جدا شو بیا سوال نه دی کړی د هغه لپاره نو قرآن کریم نشته نو پته وته نو ولا تخزني يوم يبعثون او مشرمه ما په داسې ورځو یو باسون چې دوباره با ژوندی شي دا خلک یوم لا ينفع مال ولا بنون دا داسې روز دا چې فایده به نه ورکوي مال او نظامن دا رستو ادخال الهی دی د ابراهیم علیه السلام خبره تر دې ځای پورې ختمه شوه چې ولا تخزنی یوم یبعثون تاسو ته ما ویلو ادخال دې ته وي چې الله د خپل طرف نه څه کلام په مینځ د کلام د غیر کې کاغه نبی دی یا نیک سړی دی د هغې په مینځ کې یو خبره لکه صاحب مؤمن د ایمان والا هغه دغه چې صاحب موسی یا د نورو انبیاو سره چې تیر شوی دی د هغه ایمان والا ذکر چې کو نو د هغه باره کې هم ویلو چې د هغه بیان ذکر کو نو په آخر کې به یو جمله راوړه یو جمله به راوړه د خپل طرف نه دې ته وایي د الله داخل که خپل کلام د بل په کلام کې ادخال دې ته وایي نو دې خوا د الله کلام شروع شوه چې ابراهیم علیه السلام چې سوال وکړو چې الله ما د قیامت پر ورځ مشرمه دا څنګه ورځ ده دا داسې ورځ ده چې یوم لا ينفع مال ولا بنون دا داسې ورځ ده چې فایده به نه ورکوي مال او نه زامن الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه څوک چې هغه راتل کړي الله ته پړ روغ امن هغه چا ته به فایده ورکوي چې الله ته راتل کړي پروغ زړه راغلی دی ښه قلب سلیم هغه زړه ته وایي خال عن الشرک والکفر چې د شرک او د کفر او د ګندا عقیدې نه صفا دی امام مجاهد حسن بصری د دواړو قول ابن کثیر را نقل کړو دې مقام کې چې قلب سلیم دی ته وایي امام نیشابوری وی اصل کې هو القلب الخالی من البدعه المطمئن علی السنه دا هغه زړه دی چې د بدعاتو نه خالی دی او د نبی علیه السلام په سنت مطمئن دی قرطبی خازن معلم التنزیل کې بغوی ټولو دا را نقل کړو د نیشابوری دا قول الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه څوک چې راتله وکړه الله ته په داسې زړه چې روغ دی سلیم اصل کې هغه ته وایي چې هغه روغ خو عرب چې کله مار او لړم سړی وچی چې کنه نو فلان کې سلیم دی هغه سلیم نه لدیغي څه لدیغ معنی چې چلې شوی دی خو هغې ورته تفاعلا سلیم وایي چې زه مړه الله به یې ښه کړي کنه لکه خلق چې روان وي نو ورته وایي قافله ده دوی خو قافله نه وي ذاهبه وي تلونکي خو قافله خو دې ته وایي چې واپس را ګرځي واپس کېدونکي نو معنا ضربه الله واپس کېږي دې ته تفاعل وایي ښه نو سلیم وایي روغ ته د الله نه یره کوونکی دی که نه د الله په یره چې چلې شوی دی که نه ځکه سلیم دی ښه بقلب سلیم الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه چاته چې ورزی الله ته پړ روغ سره واوزلفت الجنة للمتقین آخوا بیا بشارت او تخویف هغه ذکر کوي ښه بیا ورته ګوره قال فرعون اوی دی جادوگرو تا آمنتم لہو تاسو ایمان روڑو پد قبل ان آزن لکم مخی دی اجازت کولو زمان تاسو تا انہو لکبیرکم اللذی یقیناً دا تاسو اغا مشر دے علمکم السحرہ چی خولے دے تاسو تا جادو فلسوف تعلمون نظر دا چپو بشے لو قطع انائی دی اکم وارجو لکم من خلاف خامخا ضرور پری بکم لاسو نستاسو خفیستاسو عدل بدل ولو صلی بنکم اجمعین او خامخا ضرور پسولے بکم تاسو ټول قالون اغي ورته وی لا دویر سفر وانشتا یا لا دویر ست تکلیف نشتا مونکا ان الى ربنا منقلبون یقینا مون خپل رب ته واپس کیدون کیو ان نتمع یقینا مون امید لرو مون تم لرو ان یغفر لنا ربنا خطايانا چوب بخی مون ته رب زمون گناهونه زمونگا ان كنا اول المؤمنين د دې وجنا چې یو مون اول مؤمنان واوحینا الى موسی او وحی وکړه مون موسی علیه السلام ته ان اصر به عبادی دا چې د شپې بوزه بندگان زما انکم متبعون یقینا تاسو به سبا درتلل کېدی شي فارسل فرعون فی المدائن حاشرین نو لیګل فرعون په خارونو کې را جمع کوونکي د لښکرو د فوجانو ان هؤلاء لشرذمه قلیلون اغي دی وی یقینا دا بنی اسرائیل خامخا یو ډله دا ډیره لگا و انهم لنا لغائزون او یقینا دی مونږ لا غوسه کوونکی دی و انا لجميع حاضرون او یقینا مونږ ټول بیدار او دماغو والیو فاخرجناهم نو باسل مونږ اغي من جنات و عيون د باغونو د چینونا و کنوز او د خزانونا و مقام کریم او د زینو د عزتنا کذالک دغه سیمو وکړو فاورثنا بني اسرائيل او پات کړل هغه مونږ بني اسرائيل ته فات باوهم مشرقين نو روان شو فرعونیان په بني اسرائيل پسې په وخت نور خاطه کې فلما ترى الجمعان نو کله چې اولی دو دواړو ډلو یو بل قال اصحاب موسی وی ملګرو د موسی علی السلام انا لمدرکون یقینا مون خو لاندې کړې شو. قال موسی علی السلام وتویل کلا چری نشی کېده انما ای ربی یقینا ما سره زما رب دې سیاحدین خامخا ما ته بلار خو جوړی لار برا تخی. فاوحینا الی موسی نوحی اکلم موسی علیہ السلام تا انی ضرب بعصاک البحر دا چوہا پام ساخ پل دریاب فن فلقن اوچھو دا دریاب فکان کل فرق نشوحر ٹکلاکت تو دل عظیم پشانت دا گنڈے گٹی واز لفنا سم ملاخرین اور انی ذکر منگل تا دانور خلق وان جینا موسی او خلاصی ورکم موسی علیہ السلام تا نجات ورکم موسی علیہ السلام تا بچکم موسی علیہ السلام ومم آہو اجمعین او آغا سوک چی داغا سر اوٹول ثم آغ رکن الاخرین بیا اللہ اوکل منگا غنور ان فی ذالک الایا یقینا پدی که خامخا عبرت دے وما کانا اکثرهم مؤمنین او نو دیر دا دین ایمان لوڑ ان کی وان ربک لہو العزیز الرحیم او بیشک ربستا خامخا آغا زور وردے مہربان دے زورور او غالب دی په دشمنانو عذاب ول ورغی رحیم دی مهربان دی په دوستانو نجات او خلاصي ول ورغی. واتلو علیهم نبا ابراهیم او بیان ک په دی خبر دی ابراهیم علی السلام اذ قال لابی کل چوی وی پلار خپل تو قومه او قوم پلتا ما تعبدون پس دلیل بندگی کوی د غیر الله. قالو ناغي وی نابود اسنامن مونږ بندگی کوو د شکلونو د زبرګانو په نزل لها عاکفین و همیشه یو داغه تعظیم کوونکی. قال ان ابراهیم علیه السلام ورته وی هل یسمعونکم آیا دی خبر اوري تاسو اذ تدعون کله چې تاسو را بلې په حاجتونو کې او ينفعونکم یا فائدہ در کولې شي تاسو ته او یضرون یا ضرر در کولې شي تاسو ته. قالو نو دی وتوی بل وجدنا آبانا بلکی منتدی من مشران خپل کذالک یفعلون جدا غشان دے کول. قالا ابراہیم علیہ السلام وتوی افر ایتم ما کنتم تعبدون آیا نو خبر یہ پا حال دا آغا چاچ تاسو داغی بندگی کوئے انتم و آباؤکم الاقدمون تاسو مشران ستاسو پخوانی فا انہم عدول لی نو یقینن دیبا دشمنان شی زما کد دی بندگی حکم قیامت کی الا رب العالمین مگر رب د مخلوقات الذي غزات خلقنی چې پیدا کړم فهو يهدين واغلار خیماتا والذي غزات ويطعمني چې خوراک را کوي مالا ويسقين واسکاک را کوي مالا واذا مرستو کله چې نه جوړ شم فهو يشفين واغ ما جوړي هغه مال صحت را کوي والذي غزات يميتني چې مړ کوي بما ثم يحيين بیا به ژوندۍ کوي ما والذي غزات اتما او چه تم کوم ان یغفر لی خطیئتی چوب بغیماتا گناہ زما یوم الدین پر ازر قیامت کئی گناہ رب حبلی رب زما او بغیماتا حکمن علم حکمن عقل حکمن پویا مضبوط پا عمل یا حکمن کلک فیصلہ والحقنی بالصالحین و یوزے کی ماد پورنی پکارو سرا وجعل لی او گرز زما دا پارا لسان صدق ذکر نیک فی الاخرین پرستنو خلقو کے وجعلنی او گرز ما من ورثت جنت النعیم دا حق دارو دا جنت النعیم نا دا جنت دا نعمتنو نا وغفر لی ابی او ہدایتو کتلار زما تا انہو کان من الضالین یقیناً دے اغا دا گمراہانو نا ولا تخزنی او مشرم ایما یوم یبعثون پا کمرز چی دوبارہ بجوندی شی دا خلقو یوم لا ینفع مالون ولا بنون پا غرز چی فیدہ بنور کی مال او نزامن الا من ات اللہ بقلب سلیم مگر اغا چالا چی ورزی اللہ تا پزڑ روخ سرام من حدیث درس نکو سبب انشاءاللہ بیا کوم برابر دی.